Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Hud suresinin birinci ayetinin manasını vermiştik ancak açıklamamıştık. Hud suresinin şimdi birinci ayetine bir daha mana verelim ve açıklamasını yapalım. Elif lam ra, kitabun, bir kitap. Uhkimet ayatuhu, onun ayetleri sağlamlaştırıldı. Sümme sonra fussilet, açıklandı. Milledün tarafından hakimin habir, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Şimdi bu ayeti kerime, şu Kur'an-ı Kerim'i tanımlıyor. Bu nasıl bir kitaptır diye bize bir bunu anlatımla Hud suresi başlıyor. Hud suresinin başlangıç ayeti elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu tanımlayarak başlıyor. Şimdi bu kitap uhkimet ayatuhu, ayetleri sağlamlaştırıldı. Bu uhkime fiilinin kök fiili aslında sağlam yapmak manasına gelir. Sağlamlık iki anlam taşır. Bir tanesi kendisinde eksiklik olmadığından dolayı, boşluk olmadığından dolayı sağlamdır. Batıl ona giremez, batıl ona yaklaşamaz, yanlış ona yaklaşamadığı için sağlamdır. Hiçbir boşluğu yoktur, hiçbir eksikliği yoktur Kur'an-ı Kerim'in. Onun için sağlamdır. Sağlamlığın diğer bir anlamı ise bu Kur'an-ı Kerim'e göre hareket eden insanların manevi hayatı sağlamdır, sosyal hayatı sağlamdır. Bu kitabı takip eden insanlar, toplumlar sağlam toplumdur. Çünkü onları Allah-u Teala koruyor. Dolayısıyla iki boyutlu düşüneceksiniz. Bir tanesi kendi yapısı itibariyle Kur'an-ı Kerim sağlamdır çünkü eksikliği yoktur. Çünkü onu kimse yerinden sallayamaz. Onda bir deprem olmaz. İnsanlıkta deprem olsa bile asla o deprem buna tesir etmez. Böyle bir olay. Onun ayetleri böyle sağlamdır. Fakat bir de onun ayetlerinin girdiği yerde sağlamlık vardır. Yani girdiği gönül, girdiği beyin, girdiği toplum, hangi topluma onun ayetleri giriyorsa, hangi beyne, hangi gönle giriyorsa o sağlam demektir. O insan, o toplum sağlam anlamına gelir. Böylece sağlam olan kitap sağlamlık verir başkasına. Bu muhteşem bir özelliktir, bu Kur'an-ı Kerim'in özelliğidir bu. Hiçbir kitap bunun verdiği sağlamlığı veremez. Ve bunun tamlığını veremez, oluşturamaz. Bu mümkün değildir. İşte diyor Allah-u Teala, elinizdeki şu gördüğünüz kitap, ki biz bunu anlayıp hayatımıza geçirmediğimiz için Müslüman toplumu sağlam değil. Anlıyor musunuz? Müslümanın şahsiyeti sağlam değil zaten. Aile hayatı sağlam olmuyor. Olmuyor. Birçok şeyler olmuyor. Nokta noktayı koyun oralara. Oralara doldurun. Neler sağlam olmuyor? Anlıyor musunuz? İşte bu böyle bir tanıtım veriyor buna Allah-u Teala. Kendisi veriyor. Biz kendi kitabıdır. Kendisi söylüyor özelliğini. Sümme fussilet, sonra açıklanmıştır. önce sağlamlaştırılmış, sonra açıklanmış. Çok ilginç bir olay. Allah-u Teala diyor ki, Kur'an-ı Kerim ben önce sağlamlaştırdım, kuvvetlendirdim, ardından onu açıkladım. Sağlam olmayan bir şeyin açıklaması olmaz. Hakim olmayan bir şeyin açıklaması olmaz. Demek ki çok ilginç bir şey veriyor. Önce sağlamlık, sonra açıklama. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki bu ikinci fiilinde açıklanmıştır. Kim tarafından? Milletin hakimin, habir, hikmet sahibi ve her şeyden haberi olan Allah taraftan sağlamlaştırılmış ve açıklanmıştır. Şimdi buradan bir çıkarım yapıyorum. Bütün hocalara, bütün dünya, bütün İslam alemi hocalarına, efendim, Kur'an-ı Kerim açıklanmıştır kardeş. Buna eksik var, bunu sünnette arayalım, ona da eksik var, icmada kıyasla açayalım, bir şey yok. Demek ki Allah-u Teala burada yanlış söylemiş ya. Bu hocaların yaptığı var ya, bu nerelere gittiğini farkında değiller. Allah-u Teala diyor ki kapalı bir şey yok. Yok efendim Kur'an-ı Kerim mücmeldir, müteşabihtir, yok efendim ben nedir? Eksiktir. Eksik olan ruh kimet olur mu? Şimdi o kadar yanlış şeyler öğretiyorlar ki öğrencilere, ilahiyat fakültesine, bana da öyle öğrettiler. Ben böyle öğrendim. Ama Allah-u Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im fussilet yapılmıştır tarafından, açıklanmıştır. Şimdi biz diyoruz ki Allah, sen açıklayamadın bunu. Olacak iş değil ya. Çıldırası geliyor insanın ya. Yani benim bildiğimi bilseniz var ya. Çıldırırsın. Allah diyor ben açıkladım onu. Biz diyoruz ki yo. Kur'an'da müşkil var. Anlaşılmayan yerler var. Müşmel var. Memne var. Ya senin kafanda müşkil var kardeşim, sen anlayamıyorsun. Senin kültürün yetmiyor, senin bilgin yetmiyor. Senin kafandaki özelliği niye Kur'an'a iftira ediyorsun? Ama Allah o tarafı demiş, ben açıkladım onu demiş. Sen açıklamadın onu ya Rabbi, çok eksik açıkladın bunu. Şimdi bu denen laflar nereye gidiyor görüyor musunuz şimdi? Çok ilginç bir olaydı. Kim tarafından açıklanmış diyor? Milledun. Ledun kelimesi çok önemli. Kur'an'da ledun kelimesi bayağı geçer. Muhtelif ayetlerde geçer. Mesela فَوَجَدْنَا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ عِلْمًا وَمِنْ لَدُنَّ عِلْمًا وَآتَيْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. Ona, o kulumuza ledünni ilim verdik. Ledünni ilim vardır. Ledünni, Allah tarafından verilmiş bilgi. Ledünni bilgi. Bu Kehf suresine geçer. وَاَتَيْنَاهُ ona verdik okulumuza milledünna tarafımızdan ilma bilgi verdik ona. Ledünni bilgi deriz. Ledünni çocuk vardır. Çocuk. Ledünni çocuk. Baba. O nerede geçer? Şeyde geçer. Meryem suresinde geçer. Ve inni hıftul mevaliye min verayi ve kânet imrati âkıran fehebli milledünke veliyye. Milledünke veliyye. Zekeriya peygamberin duasında yer alır. Ya Rabbi kendi tarafından bana bir çocuk ver. Ledünni çocuk. Yahya peygamber ledünni çocuktur mesela. Milledünke zürriye. Milledünke zürriye. Nerede geçer? Ali İbrahim suresi. Yine Zekeriya peygamber. Tarafından bana bir nesil ver. Ledünni nesil. Ledünni zürriyet diye geçer. Milledünna rahmet. Milledünke rahmet diye geçer. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de idete ve heblena milledünke. Senin tarafından ledünni rahmet. rahmet diye geçer. Böylece ledünni kelimesi çok ilginçtir. Ledünni bilgi. Burada da ledün geçiyor. Hakim olan, habir olan Allah tarafından açıklanmış, sağlamlaştırılmış. Yani ledünni sağlamlık, ledünni açıklama manasına gelir bu. Muhteşem bir olaydır bu. Yani Allah tarafından açıklanmış bir kitap, Allah tarafından sağlamlaştırılmış bir kitaptır bu. Ledünni kitaptır bu. Bu kitap. Şimdi hakim, zaten hakim demek hikmet sahibi, hikmetin kaynağı demektir. Allah hikmetin kaynağıdır. Hakimin bir anlamı da yaptığı işi yerli yerinde yapan Allah. Yaptığı işi yerli yerinde yapan, hiçbir işini noksan yapmayan Allah demektir. Öyle bir Allah tarafından kuvvetlendirilmiş ve açıklanmıştır bu kitap. Habirin, her şeyden haberdar olan demektir. Hakim, her işini yerli yerinde yapan ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır bu kitap. Demek ki değerli kardeşlerim, bu Hud suresinin birinci ayeti bize Kur'an-ı Kerim'i, bu kitabı, kitabın özelliğini, iki özelliğini vermiş. Allah tarafından sağlamlaştırılmış ayetleri ve Allah tarafından açıklanmış bir kitap olarak bize verilmiştir. Nedir bunun, bu kuvvetlendirilmiş kitabın, Allah tarafından açıklanmış, her şeyi açıklanmış bu kitabın temel prensipleri nelerdir? Bundan sonraki ayetlerden birkaçı bu ve sorduğumuz sorunun cevabı olacak. Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Anlaşıldı mı? Yani bütün peygamberlerin ve onlara gelen vahyin temel mücadelesi, ana mücadelesi, temel noktası, merkezi konusu şirkle mücadeledir. Şirk, Allah'a eş koşma olayı. Allah'tan başkasına kulluk etme olayıyla mücadele etmektedir. Bugün İslam alemi buna çok muhtaçtır. Bütün dünya insanlığı buna muhtaçtır da bu şirk. Çünkü insanlık şirk batağında yatıyor. Şirk batağında boğulmak üzeredir. Müslümanlar bile. Hani hatırlarsanız demiştim size. 5 vakit namaz kılıyor, müşrik, farkında değil adam. Çünkü bu konular anlatılmadı. Hocalar tarafından anlatılsaydı Müslümanlar bu kadar Allah dışındaki varlıklara taabbud etmezdi, kulluk etmezdi, tapınmazdı. Nasıl tapınıyor onu bilmiyor. Nasıl tapınırsam şirke koşarım onu bilmiyor. Vatandaş bunu bilmiyor. Şimdi bunun açıklaması çok geniş. Yani mezarlara gidilen yapılan taabbuttan, kulluktan tutunuz, kimilere yapılan kulluğa kadar varınız. Adam farkında değil. Saygıyla kulluğu karıştırıyoruz. Yani bir insana göstereceğimiz saygıyı o kadar aşırı gidiyoruz ki onu taabbud ediyoruz, onu ilahlaştırıyoruz, onun farkında değiliz. Evet, Hristiyanlar da farkında değil de Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar. Yahudiler de farkında olmadan efendim Uzeyr'i ilahlaştırdılar. Ha biz bazen öyle görüyorum, kutladığım haftalarına, konferansa gidiyorum, neredeyse peygambere ilah diyecek, ha bir kelime kaldı, ha diyor onu da, ha kaldı demez. Yani bu kadar müdahale ediyorum bana. Ha böyle yapmayın. Ha bu konuştuğunuz laflar, Hazreti Peygamber'i tanrılaştırıyorsunuz. Onu peygamber olmaktan, onun çizgisini, onun yerini yerinden çıkartıyorsunuz, onu taabbut ediyorsunuz. O manaya geliyor bu. Farkında değilsiniz siz. Ne konuştuğunuzun farkında değilsiniz siz. İşte İşte burada Yüce Allah diyor ki, sağlamlaştırılmış ve iyi açıklanmış olan bu kitabın birinci prensibi Allah'tan başkasına kulluk yapmamaktır. Yapacağımızı bildik, Allah-u Teala bunu birinci prensip olarak koyuyor. Bu bir, şirkle mücadele ve tevhid inancının bayrağını dikmek. İnsanların gönlünde, beyninde tevhid inancının bayrağını dikmektir. Önemli olan bütün dinlerin, bütün vahiylerin müşterek mücadelesi budur. De onlara ki ya Muhammed, inneni lekum, elbette ki ben sizin için minhu, Allah katından gönderilmiş nevirun ve beşirun, bir uyarıcıyım ve bir müjdeleyiciyim olduğunu söyle. Demek ki bu kitap bir taraftan tek Allah'a tapınılmasını söylüyor, öteki taraftan Hazreti Peygamber'in görevini belirliyor. Yani sen bir uyarıcısın ve sen bir müjdeleyicisin. Neden burada uyarıyı öne almış, müjdeyi sana koymuş? Bu çok önemli bir noktadır. Bazı ayetlerde müjde öne geçer, uyarı sona geçer. Mesela bunlardan bir örnek verecek olursak, Ahzab suresine gideriz. Ya eyyühen nebiyyü inna arsalnake şahiden ve mübeşşiran ve nedira. Orada müjdeleme olayı öne geçmiş. Burada uyarı öne geçmiş. Çok önemli bir şey. Böyle bazı ayetlerde peygamberimizin görevleri, müjdeleme ve uyarı görevleri yer değiştirir. Niye diye bir soru sorarsınız. Sormanız lazım. Ben o zaman soramam hocaya. Niye böyle? Çünkü uyarıyı buraya koymuş öne. Çünkü birinci prensip neydi? Allah'tan başkasına tapınmamak. O tapınmama olayı uyarı, illallah dediği de müjdedir. Peki önce uyarı, şirkle mücadele, sonra tevhid inancının bayrağı. Önce temizleyeceksin diyor gönlünü şirkten, sonra ben gireceğim oraya diyor Allah Teala. Öyle şirkin olduğu gönüle ben girmem. Anlaşıldı mı şimdi? Muhteşem bir olaydı. Yani önce demirin pasını sileceksin zımparayla, yoksa boya tutmaz ona. Boya tutmaz, kusar. Önce zımpara yapacaksın, o pası sileceksin, boyayı çaldın mı durur orada. Hah, sağlam olur, kusmaz. İşte bu gönüldeki şirk pasını önce zımparayla zımparalayacaksın, tövbe edeceksin. Ardından ben oraya girerim, tevhid inancı bayrağını dikeceksin. Onun için o zımparalama olayı nezir, tevhid inancını dikme olayı mübeşşir. Nasıl Ramazan? O zaman sizin sorunuzun cevabını vermiş oldum. Yani bu yorumu yapmazsam bu sorunun cevabı verilmez. Niye burada uyarıyı önce getirmiş de beşiri sonra getirmiş, müjdeyi? Şimdi Allah-u Teala bu kitapta, bu Kur'an'da peygamberimizin bu ayette iki görevini belirliyor. Uyarma ve müjde. Bu uyarı ve müjde nasıl gerçekleşiyor diye bir soru sorsanız, devam ediyor bir alttaki ayet. Ve enistagfiru rabbekum, Rabbinize istiğfar edin, Allah'tan af dileyin. Birinci prensip iman, tevhid inancı. İkinci prensip günahlarını itiraf edip Allah'tan af dilemek. Bu kitabın temel ilkelerini veriyor şimdi. Sümme tubu ileyh, döneceğiz geriye. Sonra ona yönelin, Allah'a yönelin, Allah'a tövbe edin, Allah'a yönelin manasına gelir. Tubu ila harfi celiyle gelince, proposition deriz biz İngilizce bilenler için söylüyorum. Ramazan için de harfi cel diyorum hocalar için, onlar anlarlar. ilah ile kullanıldığı zaman da tevbe kelimesi ilah yönelmek anlamına gelir. Ha tevbe demek yönelmek demekmiş. Allah'a yönelin. E ne olacak istiğfar etsek de Allah'a yönelsek ne elde edeceğiz ya Rabbi? Hoca efendi ona da cevap veriyor. Yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin müsemme. Eğer siz tevhid inancını kabul eder, Allah'tan günahlarınızı itiraf edip istiğfar ederseniz ve ona yönelirseniz, Allah diyor benim de bana da bir görev düşer. Önce sen hareket edeceksin. Kulum. Önce sen istiğfar edeceksin. Bana yöneleceksin. Ardından ben senin yaptıklarına icabet edeceğim. Önce kuldan adım atılacak. Sonra ben diyor. Ne yapacağım? Yumetti'ukum meta'an hasenen ila ecelin musammen. Seni bir vakte kadar güzel bir geçimle geçindiririm. Hayatına güzellikler katarım ben diyor Allah-u Teala sana. Ne? Bak şimdi neler var burada, neler. Ayeti bitirelim de ondan sonra dönelim geriye. Ve yu'ti ve verir külle di fadlin, her erdem sahibine fadlen, bir erdem daha verir. Bir karşılık verir. Her erdemli davranan adama erdemli bir şey verir. Ama bunu yapmazsan ne olur? Ya Muhammed söyle onlara. Ve in tetevellav. Eğer yüz çevirirseniz, Allah'ın bu söylediklerinden yüz çevirirseniz, فَاِنِّي elbette ki ben, peygambere diyor, böyle diyor onlara, اَخَافُ korkuyorum, korkarım, aleyküm size olan, عَدَابَ يَوْمٍ كَب۪يلٍ o büyük günün azabından sizin adınıza ben korkarım. O büyük günün azabının size çarpmasından ben korkarım diyor peygamber. Böyle diyor onlara. Sen de kork ya Muhammed, sen de kork. Onlar ne hale geleceklerine sen de kork. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu bazı arkadaşlar bazı sorular geliyor bana. Muhtelif zamanlarda talebelerimde de soruyorlar. Halk da telefonla soruyor. Kimi zaman sizler de soruyorsunuz beş aşağı beş yukarı bu tip sorular. Şu prensip bileceksiniz. Prensip şudur. Kul yapmazsa Allah ona bir şey yapmaz. Bu prensip. Bu temel prensip. Yani sen günahlarından af dilemezsen Allah seni affetmez durup dururken. Niyetsin sen. Demek ki önce sen af dileyeceksin, sonra Allah seni affedecek. Ud'uni estecib lek. Bana dua edin, bana yalvarın ki icabet edeyim size. E sen yalvarmasan Allah sana nasıl icabet etsin? Niyet. Bu demektir ki şudur. Yeryüzündeki insanlar hareket edecek ki Allah sıfatlarını harekete geçirsin, onlara muamelede bulunsun. İşte burada bu ayet bu temel prensibi işliyor. Bu temel prensip sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imizde yok. Hazreti Nuh'ta da var. Şimdi oraya gideceğiz. O Nuh suresine gideceğiz. Şimdi oraya da göreceğiz. Yani sadece bizim kitabımızda böyle bir prensip yok. Bu Hazreti Nuh'ta da var. Ta eski peygamberlerden gelen temel bir ilkedir. Dinin ilkesidir bu. Yani kul istiğfar ederse, yani günahlarını Allah'ın huzuruna itiraf ederse, ya Rabbi ben şu günahlarımı işledim, senin affını bekliyorum demek çok büyük bir yerdendir. Çok. Özür dilemek, Allah'tan özür dilemek oluyor. Yani size gelip bir suç işleyen, size karşı bir suç işleyen bir arkadaşı gelip senden özür dilediği zaman da nasıl sen bunu erdem kabul ediyorsan, onu affediyorsan, ha? Aynı şekilde Allah huzurunda en büyük erdem istiğfardan biridir. İstiğfar. İnsanı şeytandan ayıran bir özelliktir aynı zamanda bu. Çünkü şeytan günah işledi, itiraf etmedi. Tövbe etmedi. Hazreti Adem tövbe edince işte şeytandan ayrıldı. İnsanla şeytanın farkı budur. İstiğfar etmek, günahını itiraf etmek şeytandan ayrıldığımız andır. Anlaşıldı mı? Ha şimdi bunu da tevhid inancını kabul ettikten sonra diyor Allah-u Teala, gel şimdi seninle masaya oturalım. Tevhid inancını kabul etmedin mi? Şirk halinde yok, seninle masaya oturma. Şimdi ne diyor haşa, la teşbih? Ne diyor bizim yöneticilerimiz? Türkiye'yi bölmeye çalışanlarla ben masaya oturmam. Allah'ı bölen adamlarla Allah masaya oturur. Allah'a şirk koşan adam Allah'ı böldü demektir ya. Muhtelif tanrılar, tanrılığı böldü ya. Ha sen şimdi tevhidin acını kabul ettin mi? Ettim. Ha, şimdi konuşalım. Şimdi seni muhatap alırım. Anlıyor musun şimdi? Muhatabımız şimdi oturalım. Ya Muhammed de onlara. Uyarıcı ve müjdeleyici olarak de onlara. Defa tevbe edeceğiz. Şimdi sen tevhid inancını kabul ettin ama bir sürü günahın var. Böyle perişan haldesin sen şimdi. Ama tevhid inancını kabul ettin. Ne düşer bana diyor Allah-u Teala? Sen bir istiğfar et bakayım, günahlarını bir say bakayım abi, önümle bir itiraf et abla bakayım. Et, ettin mi? Et. Sonra bana yönel bakayım. Yani tövbe manasına, nasuh tevbesi. Şeyde, Tahrim suresinde nasuh tevbesi olarak geçer. Hocalar dedi bana ki, bir yerde konuşurken biz nasuh tevbesini biz nasuh bir adam olarak biliyorduk dediler. Adam nasuhun tevbesi gibi tevbe, abi nasuh öyle değil. Nasuh tevbesi bir daha geri dönüşü olmayan tevbe. Sütün memeden çıkıp da bir daha geri gitmemesi gibi bir tevbe. Günahtan öyle çıkacaksın sen. Bir daha geri dönmemek suretiyle yapılan tevbeye denir bu. He? Şimdi sen istiğfar yaptın. Yaptın mı? Yaptım. Tövbe ettin mi? Ettim. Ha şimdi ben devreye giriyorum diyor Allah-u Teala. Şimdi iş bana yapıyor. Kulum günahlarını benim huzurumda itiraf. Bana yöneldi. Bana tövbe etti. O zaman ben Tanrı olarak ne yapacağım onlara müjdele. İşte o müjde, beşir bu. Müjdele. Ne yapacağım? يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا Onlara çok güzel bir geçimlilik veririm. Onların hayatını güzelleştiririm ben. Yani günahlarını itiraf etmek, tövbe etmek hayatı güzelleştiren bir güç oluyor. Allah ben böyle yaparım. مَتَاعًا حَسَنًا Ona güzel bir rızık, bir meta, bir geçimlik, bir hayat sunarım diyor. Meta'an hasenen. Ta ki nereye kadar? İlâ ecelin müsemmen. Bir vakte kadar. Belirlenmiş, ismi konmuş bir vakte kadar. Bu ne demektir hoca efendi? Bu da çok ilginç bir anlam var. Nedir o anlam? O anlamı hebele bir gidelim. Azıcık habere bir gidelim bakalım. Habere buraya, ha bu tarafta olacak. Sayfanın ha bu tarafında olacak. Ha? Aa! Oldu mu? 51. ayet oluyor bu galiba. Öyle mi oluyor? Gözlerim görmüyor ki 52 olacak. Şimdi bunu kim söylüyor? Nuh peygamber. Nuh peygamber aynı bu benzerini bir daha şeyde söylüyor Nuh suresinde. Ama bu hatırıma geldi, oraya da gideriz. Ve ya kavmi, ey kavmim dedi. İstevfiru rabbeküm. Rabbinize den af dileyin. Sümme tubu ileyhi. Sonra ona ilen. Aynen. Güzel bir meta vardır, güzel bir geçimlik vardır. Ne demektir o? Onu açıklıyor bu ayet. Yani güzel bir geçim, güzel bir hayat sunacağım ona. Tevbe ederse, istiğfar ederse diyor Allah-u Teala burada. O güzel hayat nedir? Bak şimdi burada açıklıyor. Yursilis semaa aleyküm midraren. Allah size gökten su indirir. Bak. Ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum. Kuvvet üzerine kuvvet verir size. Güç üzerine güç verir size. Ve la tetevellev mucrimin. Suçlara olarak dönmemenizi temin eder. Şimdi burada ne oluyor görüyor musunuz? Sen burada tevbe ederken, istiğfar ederken gerçekten gökyüzünde yağmur yağmasını temin ediyorsun. Ha bu hale bak. Mananın maddeye etkisi. Kuvvet oluşuyor. Bir toplum kuvvetleniyor. Eğer bir toplum istiğfar eder de o insanlar Allah'a yönelirlerse onlara güzel bir hayat yaşayacağım demek, o toplum güçlü olacak demektir. O toplumda bereket olacak demektir. Yağmur yağıp bereket olacak demektir. Evet. Nasıl günahlarımız yeryüzünü depreme çevirtiyorsa, iyiliklerimiz de yeryüzüne iyilikler indiriyor efendim. Aman. Bak. Şimdi burada dedi ki yumetteküm meta'an hasenen ila ecelin musemmen, size güzel bir hayat yaşatırım. O güzel bir hayatı da ila ecelin musemmene kadar, belirlenmiş bir ecele kadar. Yani sizdeki değişim benim takdirimdeki değişime götürür işi diyor Allah. Yani siz kendinizi ıslah ederseniz ben size o topluma ömür veririm. Ömür. Aman. Bak. Nuh peygamber onu nasıl söylüyor şimdi şeyde. Aha. Burada. Dedi ki Nuh peygamber, ey kavmim, inni lekum nedirun mubin. Ben size apaçık bir uyarıcı olarak geldim. En'abudullaha, Allah'a kulluk edin. Vettekuhu, ona saygı duyun. Ve ette'uni, bana itaat edin. Yavfir lekum mezunubikum, günahlarınızı Allah affetsin. Ve yu'akfirkum, sizi tehir etsin. Size ömür versin ila ecelin müsemmen. Belli bir vakte kadar. Yani siz düzelirseniz ben de size o toplumun ömrünü uzatırım diyor Allah-u Teala. Vay. Muhteşem bir sosyoloji kanunu veriyor. Muhteşem bir siyaset kanunu veriyor. Siyasetle dinin, toplum hayatıyla, sosyal hayatla din arasında bağlantı kuruyor. Amellerin güzelleşmesi arasında bağlantı kuruyor. Evet. Burada da ekonomik, aynı zamanda bu kavramın içinde ekonomi, gökten su indiririm, bereketleri artırırım diyor. O Araf suresinde öyle bir ayet vardı, onu söyledim size her zaman. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Eğer siz iman eder de Allah'a saygı duyarsanız size göklerden ve yerden bereketin kapılarını açarım diyor Allah-u Teala. Yani ekonominizi düzeltirim diyor Allah-u Teala. Buyurun. Amellerin, inançların düzelmesiyle Allah-u Teala ben sizin hayatınızı düzeltirim diyor. Sen içini dışını düzelt, ben de senin hayatını düzelteyim. Bak oluyor mu olmuyor mu diyor Allah-u Teala. Bak sosyal güç veriyor muyum vermiyor muyum? Bak ekonomi veriyorum vermiyor muyum? Bak sizin siyasetinizi kuvvetlendiriyor mu kuvvetlendirmiyor muyum? İlah kuvvetin oluyor mu olmuyor? Bak hangi ayetlere getiriyorsunuz, bak kaç tane dolaşıyorsunuz. Burada hocama bir de rahmet okuyayım. Hocama hatırlamadan olmaz. Şimdi demek ki Görüyor musun Ramazan? Yani bir toplumda ki düzelmeler, iyiden yana düzelmeler, efendim, o topluma Allah'ın bereketini getiriyor, Allah'ın rahmetini getiriyor, Allah onların sosyal gücünü kuvvetlendiriyor, ekonomisini kuvvetlendiriyor ve onların hayatına güzellikler getiriyor. Güzellikler, ama bak, meta'an hasenen, hasenen güzel demek, güzellikler getiriyor. Demek ki şu çıkıyor meydana, eğer bir toplumda güzellikleri yoksa, eğer bir toplumda problemler oluyorsa, eğer bir toplumda sıkıntılar varsa, eğer bir toplumun siyasetinde, ekonomik yapısında, sosyal hayatında, aile hayatında sıkıntılar varsa, bilsin ki onlar yanlış yapıyorlar. Hatta ömrü uzatırım diyor, ilah edelim mi sen ben? O toplumun ömrünü uzatırım diyor. Şimdi Kur'an'da iki tane de ayet vardır. Birisi Enfal suresindedir, birisi Ra'd suresindedir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Bir toplum kendi nefsini değiştirmedikçe Allah onu değiştirmez. Vay vay vay. Önce sen değişiyorsun, kötüye gidiyorsun, ben de seni kötüye getiriyorum diyor Allah-u Teala. Sen öyle istiyorsun. Ben kötü olacağım diyorsun, ben de sana kötülüğü veriyorum. Ha sen iyi olacağım diyorsun, ben de sana iyi veriyorum. Ne istiyorsan onu veriyorum sana. Sen güzeli gerektiriyorsa güzeli veriyorum sana. Muhteşem ayetlerdir bunlar arkadaşlar. Bunlar siyasetin, ekonominin, sosyal hayatın, aile hayatının kanunlarıdır bunlar. Kanunları. Değişme. Ta Hazreti Nuh'tan buraya kadar. Böyle. Bizim kitapta da yer alıyor, Hazreti Nuh'ta da yer alıyor. Çok güzel bir hayat, bir geçim sunarım size. Belli bir vakte kadar. Öyle kalmaz. Bu verdiğim yeterli değil diyor. Kulum bana yöneldi. Kulum bana günahlarını itiraf etti, istiğfar etti. Ben öyle öyle bir ödüller olur mu? Ne yapar ona? Ve yu'te ve yu'ti küllezî fadlin fadlâ. Her erdemli kişiye, erdem sahibi olan adama, faziletli adama bir fazilet daha kadar. Yani sen bana bir erdem yaptın, günahlarını itiraf ettin. Bu bir erdemdir, bu bir fazilettir. Bu fazilete bir fazilet daha kadar. Bu fermanı ben vermiyorum, Allah veriyor. Öyle. Demek ki bir toplum erdem istiyorsa, dünyaya akıl vermek istiyorsa, o erdemi oluşturması lazım. Önce kendisi bir erdem oluşturması lazım. O erdemine Allah bir erdem daha katacak, dünyaya akıl verecek. Öyle değil miydi? Biz dünyaya akıl vermiyor muyduk vaktiyle? E şimdi ne oldu? Birileri bize akıl veriyor. O Danimarka'dan bana gelen gazeteciye onu söyledim. Senin bana verecek bir erdemin yoktu. Ne demek dedi? Evet. Siz pislik içinde yüzüyorsunuz dedim. Avrupa'nın bana vereceği bir erdem yoktur. İlmi araştırmanın dışında. İlmi araştırma metotlarının dışına bana vereceğin bir erdem yok. Sizden homoseksüelleri nikah alıyorsunuz. Bu ne erdem var? Adam kıpkırmızı oldu. Siz dedim münafıksınız dedim. Kaç standart oynuyorsunuz dedim. İkili değil, üçlü değil, beşli değil. Siz erdemsiz olduğunu anlayın dedim. Bir peygambere hakaret ediyordunuz Hazreti Muhammed'e. Hazreti Muhammed'e bir peygambere hakaret eden erdemli kişi değildir dedim. Çünkü dedim siz peygamberin değerini bilmiyorsunuz. Sebep sizin peygamberiniz yok dedim. Sizin dininizde peygamberlik makamı boş. Siz peygamberinizi Allah'ın oğlu yaptınız, Tanrı yaptınız. Peygamberlik makamı boş kaldı dedim. Siz peygamberliği bilmezsiniz ki dedim. Peygambere hakaret edin erdem olsaydı. Bunu Danimarka gazetesini söyledim. Benim okulumda geldi makamımda. Bu kendim ifade ettim bunu İngilizce'de. O bir tercüman da getirmişti. Hocam dedi bu adam mahvoldu. Dedim ya bu, buraya bana bunlar neydi bu adamlar? Bunlar sümük dedim ya, bunlar paçavra bunlar dedim ya. Kim bunlar dedim benim peygamberime hakaret edecek bunlar dedim ya. Peygamberin peygamberi olsaydı bu adamların inancında peygamberi hakaret etmezlerdi. Hristiyanların dininde peygamber makamı boş. Yok, peygamber yok. Bunu televizyona söyledim biliyorsun ceviz kabuğunda. Sizin peygamberiniz yok dedim. Tanrı yaptınız onu bitti. Peygamber makamında kim kaldı? Kimse yok. Onu Muhammed'le dolduracaksın. Hazreti Muhammed'le dolduracaksın o peygamberlik makamını. Ama şu tehlikede var ya Muhammed diyor peygamberimize. Senin bu söylediklerine bu kadar güzel bu kitapla onlara uyarıda bulunman, onlara müjde vermen, ha ne rağmen onlar sana yüz çevirebilirler. Bu ihtimal var ya Muhammed, o zaman şöyle de onlara, ve in tetevella, eğer yüz çevirirseniz fe inni ehafu aleyküm, sizin adınıza ben korkarım. Azab-ı yevmin kebir, kebir büyük demek. Yevmin azim olur bazı ayetlerde, büyük, o büyük günün, o mahşer günü demektir. O büyük günün azabından dolayı sizin adınıza korkarım. Peygamberimiz insanlar adına, insanlara bir kötülük gelmesin diye korkma sıfatı vardı onun, korkma. İnsanlar adına korkma özelliği bu. Şimdi kitap yazıyorum ben, Kur'an'a göre Hazreti Peygamber'i yazıyorum şimdi. Böyle yavaş yavaş yazıyorum onu. Hazreti Peygamber'in özelliklerinden bir tanesi budur. Başkası adına korkmak. Başkasının kötülüğünden onun başına gelecek olan azaptan dolayı korkmak. Bu bir evrendir. Peygamber ahlakı budur. Yani başka birisi yanlış yapıyor. O yanlıştan dolayı o insanın cehenneme gitmesinden dolayı korkmak, bu peygamber ahlakıdır. Onun için bize böyle bir ahlak olması lazım. Yani peygamberin ahlakıyla ahlaklanmak budur. Bu ahlakı da ona Kur'an-ı Kerim veriyor. Çünkü peygamberin ahlakı, Kur'an ahlakı dedi ya Hazreti Ayşe, siz Kur'an okumuyor musunuz dedi. Peygamberin ahlakını soranlara, ya Ayşe dediler, sen çok iyi bilirsin peygamberi, sen en gizli yerlerinde bilirsin peygamberimizi, sen onun hanımısın. Biz onun ahlakını anlattı, onun ahlakı Kur'an. Kur'an okumuyor musunuz? İşte Kur'an neyse onun ahlakı oydu. Başka bir ahlak yok. Peygamber başka bir ahlak koymadı. Bu Kur'an ahlakı. İşte o ahlaklardan bir tanesi de başkası adına Allah'tan korkmak, o kıyamet gününden korkmak. Aa, böyle bizde var mı böyle bir ruh? Nerede? İstiyoruz ki bat. Yalan. İstiyoruz ki bat. İlallahi merci'ukum, de onlara. Siz Allah'a döneceksiniz. Dönüşünüz Allah'adır. Yani Allah'tan geldiniz, Allah'a döneceksiniz. Buna dikkat edin. Böyle abuk sabuk işler burada yapmayın. Böyle şirk koşmayın. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye gücü yetendir. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. Şimdi şu ilallahi merciukum var ya. İlallahi merciukum. Dönüşün Allah'a olması. Ve kıyamet gününün, o büyük günün azabı kavramları, inanın buna tam manasıyla inansak insanın günah işlemesi mümkün değil. Yani dönüşümüz Allah'adır. Allah'ın huzuruna çıkacağız. Düşünse insanoğlu bunu ahlakına indirgese insanların yanlış yapması mümkün değil. Bu inancın noksanlığından kaynaklanıyor bizim günahlarımız. Yani hiçbirimiz biz bir davranışı sergilerken Allah'ın huzuruna döneceğimizi bilmiyor. Dolayısıyla hiç aklımıza gelmez o. Ahirette bu amellerimizle karşılaşacağımız hiç aklımıza gelmez. Gelmez de böyle yaparız. İşte bunun eğitimini veriyor Kur'an-ı Kerim. Bu dönüşünüz Allah'adır ifadesi var ya, bu ahlakın temel ögesidir. Ahlak bunun üzerine oturur. Dönüşüm Allah'adır diye düşünen, böyle bir duygu, böyle bir iman olan adam, o bir iç disipline ulaşmış demektir. İç disiplini, Bu iş disiplini onda olduğu müddetçe ne jandarmaya ihtiyacı var, ne polise ihtiyacı var. İyi dinleyin beni. Bu imanın olduğu insanların polise, jandarmaya ihtiyacı yok. İşte bu kuralı anlat onlara. Ya Muhammed de onlara. De ki onlara, dönüşünüz Allah'adır. Allah her şeyi yapmaya gücü yetendir. De onlara. Benim kudretimi hatırlasınlar. Benim gücümü hatırlasınlar. Benim huzuruma gelecekler. Onların amellerini onlara haber vereceğim. Onlara söyle bunu da ayaklarını denk atsınlar. Hello! Dikkat! Allah-u Teala bir dikkat çekiyor. Yani dikkat demek bilin demek. Bilin! Bilin ki innehum onlar yetnûne sudûrehum. Onlar vicdanlarını, gönüllerini, sinelerini bükerler. Bükerler. Bükmek. Liyestahfû min. Allah'tan gizlenmek istediklerinden dolayı gizlenmek. Ba. Ela, yine dikkat. Yine bilin ki İnanın 5 dakika gelmedi bana bu iş. Evet. Evet, bu ayet kalıyor. Ayeti mana vereyim de açıklamasını bırakalım bir dahaki haftaya. Ela hine, dikkat edin, hine yestağşune tiyâbehum. Onlar elbiselerini başlarına alırlar, elbiselerine bürünürler. Ama bilsinler ki ya'lemu ma yusirrûne ve ma yu'linûn. Gizlediklerini de biliyorum, açıkça yaptıklarını da. İnnehu alîmun bidâti sudûr. Allah sinelerdeki her şeyi bilendir. Dedi, bu ayetin açıklamasını bir daha hafta inşallah yapacağız. Değerli kardeşlerim, buraya bana bir kağıt verdiler. Siyasette ehilse adam, ki ehil Yusuf Peygamber'in kardeş söyledik onu, alimun dedi. Haytü yaşa, dilediği tarzda hareket ettireceksin adamı, bırak. Yöneticiler aşağıdaki küçük işlere müdahale ederse o yönetimde kalite olmaz. Kaliteyi anlatıyor, kaliteyi, toplam kaliteyi anlatıyor burada. Ya Allah aşkına, Linda aşkına, şu Kur'an-ı Kerim bir anlatın da bu dünyaya ya. Yani YÖKE diyor ki bizim YÖKE. Şimdi bu ayet diyor ki profesörlerin yazmalarına, konuşmalarına, konferanslarına müdahale serbest bırak onları, özgür bırak onları. İstediği gibi de olmazsa dönsün, düşünsünler. Ne konuşur, ne müdahale etmez. Tek tip insan olmaz. Tek tip insan yetişmez. Özgürce hareket etsin. Bak ben öyle yaptım peygamberime diyor. Bıraktım onu. İstediğin şekilde davran bakayım. Seni yetiştirdim artık adam. Şunu yap. Yöneticiler altındaki adamlara özgürlük verecek efendim. İnisiyatif verecek. Bu ayet işi bitiriyor. Siyaseti kaliteleştiriyor, ekonomiyi kaliteleştiriyor, ilmi kaliteleştiriyor, ilmi doğurganlığa götürüyor. Çünkü baskılar, Türkiye üniversitelerindeki baskılar bir şey üretmemeyi getirdi. Üretme, doğum yok. Hep doğum kontrolü var efendim. Bilgi kontrolü var efendim. Beyinlere bile doğum kontrolü yapıyorlar ya. Bu beyinler doğuramıyor kardeşim. Sadece kadınlar doğurmaz. Bu beyinler de doğurur kardeşim. Ya baskıdan doğuramıyorsun ki kardeşim, söyleyemiyorsun laflarını ya. Özgürlük yok kardeşim ya. Bak burada ne diyor Allah-u Teala? Şimdi haba ayetine ha burası var ya. Yetebevvev mine hacir. O kadar ha. Üçte biri. İnanın ha bunu kural olarak koy. Dünya düzelir. Üniversiteler düzelir. Ekonomi düzelir. Siyaset düzelir. Şimdi diyor Allah-u Teala, böyle Yusuf Peygamber'i yerleştirdik bu ülkeye, ona verdik, böyle yetki verdik ona, istediği gibi hareket ediyor orada. Düşünebiliyor musunuz diyor Allah-u Teala, işte ben rahmetimi ulaştırdım ona da, ok kulumu kuyudan çıkarttım. Ta Mısırlara getirdi, satıldı, matıldı, oralardan getirdim. İşte rahmetimi ona ulaştırdım. Bu benim rahmetim gereği oldu diyor. İyi bakın, benim rahmetim gereği oldu diyor. Ben de zaten diyor Yusuf peygamber çok muhsin bir kişiydi. Muhsin, iyi, güzel iş yapan, doğru iş yapan olduğu için onun ben ödülünü hiç zayi etmedim diyor. Bir bakıma Yakup peygambere de atıf var burada. Çünkü Yakup peygamberin ecrini kaybettirmedi, çocuğunu tekrar döndürdü ona. O kaybettiği, ağlayarak gözünün kör olduğu o evladını tekrar ona çevirdi, ona merhametini gösterdi. Ve devam ediyor Allah-u Teala, bir kural daha koyuyor şimdi. Bu ayrı bir kural. Ama diyor Allah-u Teala, bu benim yaptıklarım, bu Yusuf peygambere yaptıklarım falan var ya, bunlar size yaptıklarım, onlar bu dünyalıktır. Onlar bu dünyada kalan şeylerdir. Ve le ecrul ahireti hayrun lillezine amenu ve kanu yettekun. Ama ahiret ödülü daha üstündür, daha değerlidir iman edip sakınanlar için, saygı duyanlar için, takva sahipleri için çok daha üstündür ahiret ödülü. Yani bu Yusuf peygambere vermiş olduğum bu ödül, böyle kuyudan gelip buraya çıkama, bu rahmetim gereği verdiğim ödül var ya, bu dünyalıktır bu diyor. Bunu ahiretle mukayes edemezsin diyor. Ahirette ben ödül vereceğim esas. İman edip takva sahibi olanlara vereceğim ödül ahirette bu dünyadakinden çok daha değerlidir. Çok daha üstündür. İşte bu temel kural. Geç geldi. Yani burada şunu koyuyor, şunu mesaj veriyor bize Yüce Rabbim. Diyor ki, bir iş yaparken dünyevi karşılığını bekleyeceğiniz gibi uhrevi karşılığınızı da bekleyeceksiniz. Niyetiniz böyle olacak diyor. Ve bunu da şeyde söylüyor, Bakara suresinde, ve bunu haçta bu duayı yapacaksınız. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bu ayet. Haçta bu ayeti devamlı okumuşumdur ben. Ya Rabbi, bize bu dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Ya Rabbi, bizi cehennem azabından koru. Manası budur. Yani hem dünya için isteyeceksin, hem ahiret için isteyeceksin. Ama dünya, sadece dünya için istersen diyor bu müstaki ayette, ve ma lehu min halak. Sana hiç sevap yoktur ahirette diyor. Sen bu dünyalığı istedin, dünyalığı veririm sana ama ahireti kaybedersin. Onun için bu dua, Rabbena atina duası çok önemli bir duadır. Dünyada da güzellikleri isteyeceksin, ahirette de güzellikleri isteyeceksin, beraber isteyeceksin. İşte bu kural burada açıklamasını yapıyor. Çünkü diyor Allah-u Teala, yani o ayeti kerimeyi orada koymuş, çünküsünü burada izah etmiş. Çünkü ahiretin ödülü dünyevi ödülden çok daha üstündür. İman edenler için ahiret ödülü vardır. Ve kânû yettekûn, da takva sahibi, yani korunan ve saygı duyanlar için daha üstündür. Efendim, bugün bizi aldı götürdü bu birinci ayet vaazımızda. Çok deşifre edilmesi gereken yerleri vardı. Bu bakımdan aldı götürdü vaazımızı. Allah-u Teala, ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmâratun bissûi illâ mâ rahime rabbi diyen ve dünya ahiret sevabını isteyen kullarından eylesin. El-Fatiha. Yusuf peygamber bu sözü söylediyse, neden bunu yaptım ben? Neden böyle krala haber gönderdim? O kadınlara bunu sorsun, neydi o durumları filan diye sorsun. Niye dedim bunu? Liyaleme kral bilsin diye. Kral şunu bilsin, bilmek, bilsin, ben ona gıyabında ihanet etmedim. Bunu bit. Yusuf peygamberin bu sözü söylediğini dikkate alarak bu yorumu yapıyoruz. Şunu söylüyor, gençliğe şunu hitap ediyor, insanlığa şunu sesleniyor burada. Bu sözü Yusuf peygamberin söylediğini kabul ederek ayeti yorumluyoruz. İnsanlığa şunu sesleniyor. Sana hizmet eden, sana yardım eden, büyümende, yetiştirilmende yardım eden adamın arkasından ona ihanet etme. Yusuf peygamber bunu sesleniyor insanlığa. Seni yetiştiren, yani babanın annenin dışında diyoruz, seni yetiştiren, seni besleyen, seni büyüten bir adamın, baban değil, anan değil, bir adamın arkasından sakın ha ona ihanet etme diyor. Bu dehşet verici bir erdemsizliktir. Erdem, seni yetiştiren adamın gıyabında bile ona ihanet etmemendir. Fırsat, kadın kendisi istemesine rağmen yapmadı bunu Yusuf peygamber. O işte benim besleyip büyüten de demişti ya, ha, o besleyip büyüten benim efendimin hanımına ben arkasından bunu yapamam dedi yukarıda. İşte bu dünya insanlığına bunu veriyor. Veriyor da şunu sesleniyor. Gençliğe, bir toplumun bir